امام احمد رحم الله وی موز د منفرد د صف نرستو دا باطل لے اسوی باطل وی دی حدیث ته ګوري او حدیث تاسوی که باز علماء دی په لګرا زوف کړه خو باز چا کړه نو د علماء چې اختلافی سو کوئی ضعیف دی سو کوئی صحیح دی نو رسول حدیث څه مسئله ده صحیح به حدیث حسابيږي دغه علماء دغه جوابونه کړی دي اوس مثال په تور یوازې را لیدو سبق کې نو داغه مسئله داسې فقهاو ذکر کړی یوازې و یو کس را کاغه خدای له خلکو له مسئله پته نو تاسو یو کس راغه سب جوړ شو حکم زی چې خالی شو د خلک به یو بل ته نږدې شي په مسکی ناغه فرجه به بند کی په مسکی بس شي فرجه به بند شي دی به یو کس راکاږي اوس خلکو کې جهالت ته یو سړی کا راکاږي نو کی دې شي لاغه بخ کې در لاس دروازه یا در له ضرور اولی می راکاږي ها آیا بوډا وي بیمار مونږ په وخت کې غرزیدو مسکی راولل کلکشه نن کابو کا او دې چې امام سلام وکړ دې وی ته موسو کو دا بل او شو په مسکی ولې یو ګره بيدارشه نو باځو راځي جهال دې او دا مسلې خلکو له خول غواړي امام چې دا مسلې خای هغه لې مړي او ري مړي ناوري په دې جنگ دې انور په اوپر سو پر سوګنيشتا پس مسلې ولې دا کړې سکاته را په مخ کړې او هغه دغه لنډي کوتل نه په ورواړو له غوسیب نه پریزي تا نوری مسئله هم شته کنه کنه نشتا رو ده جمعه پر از یو اختلافی مسئله را پا مخه کری دام چرته ولو آیا چه بایی یوازی موز علماء وی چه نکیگی سنگه طریقه بایی چه یوازی را چه سکرا که گا نا پتا سرود ری که زی خالی شده دی سو کی دادی پورا کی اتا سوله برا شی ده سفت پارا پا موز کی تلل تلل درستی لکه یو کس ته تا پسې ولاړ دې ګس طرف لکه پیغمبر اسلام د غوګ نه نیول راتاو کړي وې په موسکی کې خپل طرف لا اکل چې دوه شوی نو به نن رستو کړي نو مسله دا شي دا او وګوري امام چې بای ما په شو کسان یو اوس د شول لا بل ګس طرف لو درې دو نو کځې مقتدیان به رستو شي کځې نینو امام به مخ کې شي لکه دا مسله دا باب الموقف کې را روانه ده نو پدی ترتیب پا کار دارے چی او سے سو کی رائے کھاگی آو اغا برا شی دس نقصان بم ختم شی او که زنانا یواز یو زنانا در سرو سرمنو دریگی ددی یوازم صف دے اددی مس کس کس میں نقصان نشتے لکر رسو درتا دے بل باب کرا روان دی مثال په تور یو سړی دی چې بخې طرف لو دی زنانه برستو دیږي د دې دا یو دی ځانم سړی دا صفته علامه البانی موي حدیث صحیح دی فإن له طرقا وشواهدا وقد تکلمت عليها في صحيح السنن وای ګان طرق لري ما ټول را جمع کړی ټول طرق می سکړي نظر علماو ک دا حدیث ته ضعیف ویلی خود سو طرق د وجه نبی ویلی نو که یو حدیث په یو طریقه باندې ضعیف دی نو کثرت طرق د وجه نه دا غزو عف جبیره جوړ شي باب